Sirena. I baj da traje sam za pung se, i bali da kin sanja pliko šte, me šta nija sa uri, n sanja pliči sti, e to je kaže kto čars en tin tanznja. Da slari nil nija tangri, mu tan di ne var nija dal ti nji, e ši su una persona dal anima rota, vaj gest mačarang sot tmedli. So tega it, ne vaj go nija ki pit, so tega it naldo nija ki škraj. Noda je tirang salt kung me, e ci piegi še kso tega ti tiril fle. Žunga func, e žuta l'anima ti tirung spur kandej plivi paš podung za pie. Čaram pošta je predno te, mo maši pod prežen te, mi je perč kjura, e kon kara post pal se, e i polpi, kon si ten takvi sabrače.